Za nami dwa fragmenty muzyki filmowej, dlatego że wysłuchaliśmy grupę Aerosmith w utworze I Don't Want to Miss a Thing. Ta piosenka została wykorzystana w oprawie filmu Armageddon, a później Krzysztof Cugowski i Demony Wojny. To oczywiście fragment Demonów Wojny według Goi, muzyczny fragment, rzecz jasna. A tę trójkę dopełniła Alanis Morissette z jednym ze swoich większych przebojów, jeśli nie największych, Thank you. A teraz już Edyta Bartosiewicz. pędzi. Ostatni mu oddaje hołd. Yeah.

Czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie. hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am. Zespół Metallica w utworze z repertuaru grupy Thin Lizzy. Rzecz jasna, Whiskey in the Jaw. Wcześniej Mysłowic i Zwykły Dzień z albumu tej formacji Z rozmyślań przy śniadaniu, a jeszcze wcześniej Smashing Pumpkins i Ava Adore z albumu Adore. A teraz już po raz kolejny Manam w dzisiejszej audycji i po raz kolejny z albumu Klucz. Żyją trochę dziko, koko loko jest za frito. Żaby głośno, ptaki cicho. Puerto Rico, rumba, tumba, San Juan, autostrady, margarita, dżungla, wiary, kokainę, żrową, pawiany, żrą. Puerto Rico, w mieście Ponce, bieg maraton, słońce, słońce, woda całkiem szmaragdowa, muszla cała prawie nowa. Puerto Rico, rumba, kardi, espanole i cygara, błyszczy złoto, brylantyna. Ja była wówczas na dziewczyna!

old school hip hop. You thought the shoes and relax the socks. The rise is spread just like a box. The music is loud, they can electric shock. Zakręconą